do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nocne naloty Izraela na Strefę Gazy. Wśród ofiar są dzieci i kobiety. Według agencji Bloomberg Biały Dom dąży do zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni do 20 kwietnia. Kolejne protesty w Stambule, Ankarze i Izmirze po aresztowaniu burmistrza Stambułu. Policja zatrzymała setki demonstrantów. Co najmniej 19 osób zginęło w nocy w izraelskich nalotach na Strefę Gazy, poinformowały władze autonomii. Wśród zabitych są dzieci i kobiety. Zginąć miał też członek biura politycznego Hamasu i były deputowany do parlamentu. Według agencji AFP izraelska armia wezwała mieszkańców Rafah do ewakuacji w związku z prowadzoną w tym rejonie ofensywą. Przyspieszono spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji w Arabii Saudyjskiej. Rozmowy zapowiadane były na jutro, ale według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego odbędą się dziś. Mają one dotyczyć ukraińsko-rosyjskiego wstrzymania ostrzału infrastruktury. Ukraina ma przedstawić listę obiektów, które mają być objęte zakazem ataków. Rozmowy Amerykanów z Rosjanami w Rijadzie prawdopodobnie odbędą się jutro. Według agencji Bloomberg Biały Dom dąży do zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni do 20 kwietnia. Tego dnia obchodzone są święta wielkanocne zarówno w kościołach zachodnich, jak i prawosławnych. Sąd w Stambule aresztował burmistrza. W wielu tureckich miastach od środy trwają w związku z tym protesty. Ekrema İmamoğlu zatrzymano na kilka dni przed ogłoszeniem jego kandydatury w wyborach prezydenckich za 3 lata. Demonstrację skrytykował prezydent Recep Erdoğan. Pamiętajcie, że dawno minęły już dni, w których wychodzi się na ulicę i grozi palcem woli narodu ze wsparciem lewackich organizacji i innych zmarginalizowanych grup. Czasy, gdy polityką i wymiarem sprawiedliwości zarządzało się poprzez terroryzm na ulicach, dawno już minęły. Wczoraj tysiące osób protestowały pod stambulskim sądem i urzędem miasta. Policja ponownie użyła gazu. Do starć doszło też w Ankarze i Izmirze. Holandia chce zwiększyć armię. Aby zachęcić młodych ludzi, organizowane są pokazowe treningi. Jeden z nich odbył się w Narodowym Korpusie Rezerwy w Rotterdamie. Armia potrzebuje żołnierzy, rezerwistów i personelu cywilnego, pielęgniarek, lekarzy czy specjalistów IT. W sumie 130 tysięcy dodatkowych pracowników. Narodowy Korpus Rezerwy liczy 8 tysięcy osób. 100 z nich trenowało w porcie ochronę ważnych obiektów, w których zainscenizowano wybuch i pożar. Byli ranni i zabici. Wszystko po to, aby pokazać atrakcyjność tej pracy. Chętnych do rezerwy jest wystarczająco dużo. Przez ostatnich 30 lat cięto fundusze, więc teraz brakuje środków i infrastruktury, aby ich szkolić, mówi pułkownik Falko Stalman. Eksperci nie wykluczają przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, jeśli do armii dobrowolnie zgłosi się zbyt mała liczba osób. Obowiązek wojskowy w Holandii nadal formalnie istnieje, ale od 1997 roku młodzi ludzie nie muszą zgłaszać się na komisję. Z Rotterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Izabelę Cywińską wspominają aktorzy i pracownicy Teatru Nowego w Poznaniu. Okazją jest 90. rocznica urodzin reżyserki i ministry kultury w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Izabela Cywińska poznańskim teatrem rządziła od 1973 roku do końca lat 80. Za 2 godziny zostanie odsłonięty mural w teatralnych wnętrzach tuż obok sceny. Na tym nie koniec, mówi Rafał Michalczuk z Teatru Nowego. Zaprosimy Państwa na 5-godzinne, ale spokojnie można przychodzić partiami, czytanie performatywne Dziewczyny z Kamienia, czyli książki o pani Izabeli. I wtedy faktycznie można gdzieś tam wpaść do nas na kawę, herbatę, spokojnie przy dobrym słońcu siąść sobie na zewnątrz. Też pewnie wystawimy głośnik. Izabela Cywińska była też szefową teatrów w Kaliszu i Warszawie. Tworzyła również spektakle dla Teatru Telewizji. Od września 1989 roku do stycznia 1991 pełniła funkcję ministry kultury i sztuki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś ma być już więcej chmur i może padać, tak twierdzą synoptycy, a w związku z tym, że mają dziś swoje święto, nie wypada nie wierzyć. Gdzieniegdzie możliwe przejaśnienia, w Sudetach burze, wysoko w Tatrach nadal śnieg i silny wiatr, może to powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 7 do 9. Autopromocja. Nie wytrzymam z tobą, uduszę cię. Chociaż potem będę potwornie cierpiał, bo nie mam nikogo prócz ciebie, ty łajzo cholerna, mały psychopato, jedyna miłość mojego życia. Śmiejący się pies to nowa powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Chodź do domu, a ja ci wszystko wytłumaczę. Bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Od poniedziałku do czwartku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niewidzialni. Dzień dobry, niewidzialni. Dzień dobry, przyjaciele ludzi. Dzisiejszą audycję realizuje Grzegorz Leczkowski, a wydaje ją Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski, a razem ze mną są Jola Muchowska z Fundacji Przy Okazji. Dzień dobry, Jolu. Dzień dobry. Jest z nami także Tymoteusz Bill, który właśnie spełnia swoje marzenie i pomoże mi poprowadzić dzisiejszą audycję. Dzień dobry, Tymoteuszu. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry wszystkim słuchaczom i dziękuję za zaproszenie. Jakie to uczucie siedzieć przed mikrofonem trójki? W dwóch słowach. Szok i niedowierzanie, że tutaj jestem. Ja jestem tu od roku i dla mnie to jest wciąż wielka sprawa móc spotykać się z Państwem w niewidzialnych. No dobrze, posłuchajmy, jak doszło do tego, że Tymoteusz jest dziś z nami i co to za niewidzialna, która do tego doprowadziła. Tymek, chciałam ci powiedzieć, że dostałeś zaproszenie do trójki, do radia, na audycję. Do Warszawy. Ojeju. Cieszysz się? Tak. A kiedy? Termin ustalimy. Okej. To się nie spodziewałem. Bo wiem, że zawsze marzyłeś o dziennikarstwie. I stąd ten pomysł. Dziękuję. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Tymoteusz, drodzy Państwo, skończył studia inżynierskie, skończył bibliotekoznawstwo. Jestem pod wrażeniem, bo to sporo jak na 28 lat życia, ale odkąd pamięta, marzy o tym, żeby zostać dziennikarzem. Dlaczego chcesz być dziennikarzem? Z dwóch powodów. Po pierwsze, ciekawość świata. I mi po prostu jestem taki ciekawy ludzi, ciekawych zainteresowań, wydarzeń. Mnie po prostu, mnie to bardziej interesuje. Chciałem po prostu zgłębić ten temat, tak, aż dowiem się, co w ogóle jest. Po drugie, ze względu na tych ciekawych ludzi, że chciałbym na szczerze prowadzić wywiady z ciekawymi ludźmi. Ze świata muzyki, literatury, sztuki, polityki, nauki, ze zwykłymi ludźmi, po prostu. A po trzecie, ze względu na to, że chciałbym pokazać, że potrafię, żeby dać sobie radę. Dziękuję, Tymoteusz. Przyjechałeś na Myśliwiecką, po pierwsze dlatego, że jest to twoje spełniające się właśnie marzenie, ale jesteś tu także dzięki Joli Muchowskiej. Jola prowadzi świetlicę dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w Centrum Usług Społecznych w Zbąszynku, ale chcę to podkreślić, wizyta Joli tu u nas nie wchodzi w zakres jej obowiązków. Co więcej, Jola wzięła urlop w pracy, by towarzyszyć Tymoteuszowi w drodze do Warszawy. Dlaczego robisz więcej niż musisz, Jolu? Taką mam potrzebę. Jeżeli widzę, że ktoś ma jakieś marzenie i mogę się przyczynić do tego, że je zrealizuje, to dlaczego nie? Niewidzialni uwielbiają ludzi takich jak ty, bezinteresownych, wrażliwych na otoczenie i w dodatku z głową pełną pomysłów. Kiedy usłyszałem twoją prośbę, rozczuliło mnie to i pomyślałem sobie, że takich opiekunów jak ty pragniemy. Opiekuńczością i bezinteresownością wykazała się także nasza niewidzialna pani Anna z Krakowa. Posłuchajcie. Dzień dobry. Zainspirowana niedzielną audycją Niewidzialni, ja też chciałabym się włączyć w pomoc dla innych. Słuchając głosy ludzi chętnych bezinteresownie pomagać innym, jak również głosy ludzi, którzy tej pomocy potrzebują, czuję sens i wielką potrzebę takich audycji. Mam kilka kompletów nowej pościeli i chętnie się z nimi podzielę. Mieszkam w Krakowie, nie mam samochodu, więc nie mam możliwości ewentualnego przywozu poza Kraków. Dziękuję. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Tymoteusz, wiem, że i wy w świetlicy dbacie o siebie, pomagacie sobie. Kiedy ktoś z was ma zły dzień, wspieracie się. Opowiedz nam o tym, proszę. To jest tak. Ja działam w pomysłowym dniu. To taka grupa osób z niepełnosprawnościami, różnorakich osób. Tacy jak spadaczką, osobami niewidomymi, osobami z porażeniem mózgowym. Nawzajem się wspieramy i pomagamy, prowadząc między innymi zajęcia artystyczne czy plastyczne. Wspieramy się tak nawzajem, bo uważamy, że nie możemy być sami w tym świecie, w którym żyjemy. Że musimy tak po prostu porozmawiać. Jesteśmy tutaj dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i we wtorki. Robimy takie rzeczy plastyczne, które później na przykład wystawiamy na wystawę. Czy to wystawę malarską, raz się zdarzyło zrobić spektakl. Ja działam od 2021 roku, a niektórzy moi koledzy i koleżanki działają o wiele wcześniej. Ja dołączałem do tej grupy w maju, to było 2 miesiące po studiach i na początku się bałem, że coś mi się nie uda, jednak okazało się, że jednak to czułem, to środowisko, to czułem, że mnie wspierają, że z niektórymi mogę się z nimi porozmawiać, bo wiadomo, przez te lata nie tylko studiów, po prostu nie rozmawiałem z kolegami i koleżankami, bo to jest mój jeden z głównych mankamentów. Powiedziałeś piękną rzecz, nie możemy być sami w tym świecie. Przed 2 tygodniami przedstawiłem wam pana Tomasza ze Szczecina, który zgłosił się do nas i zaproponował swój wkład w naszą audycję. Tym samym pan Tomasz stał się naszym niewidzialnym korespondentem, który wynajduje i przybliża nam bezinteresowne odruchy dobroci. Dziś przedstawia nam historię Antka. Pani Iwono, czy nie znudziło się pani słowo dziękuję? Nie, nie znudziło się i myślę, że takie najprostsze słowo dziękuję zawiera tylko, co możemy powiedzieć innej osobie. Ta trudna droga, jaką przeszliście, skłania nas do takiej refleksji. I tu nadarza się okazja ku temu podziękować tym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy otworzyli serce i wam pomogli. Może pani powiedzieć troszeczkę o tej historii, która się tam wydarzyła? Historia się zaczęła, już niedługo będzie 19 lat temu, kiedy urodził się nasz synek Antoś. I nic nie wskazywało na to, że będzie dzieckiem chorym. I kiedy miał 4 miesiące, okazało się, że ma bardzo poważną wadę mózgu, która napędzała padaczkę lekooporną. Spotkaliśmy na naszej drodze osobę, która nas pokierowała, żebyśmy spróbowali leczyć go w Warszawie. No i wtedy, na tamten moment, dla nas zawalił się świat, bo powiedziano nam, że musimy naszemu dziecku odciąć całą lewą półkulę mózgu. Dziecko, które nigdy nie siedziało, nie mówiło, po 2 miesiącach siedział i przemieszczał się na pupie, czego nigdy wcześniej nie robił. No i tak naprawdę po tej operacji zaczęła się taka walka o lepsze jutro dla Antka. Tym kołem napędowym, nam później to powiedziano, że to rodzeństwo, które się rodziło, on chciał im dorównać. Pomimo, że oni byli mali, on naśladował ich i próbował robić to, co oni. I nauczył się właśnie chodzić. Nauczył się czytać, to też było mówione, że przy odciętej tej lewej półkuli może się tego nigdy nie nauczyć. Na dzień dzisiejszy chodzi, mówi, robi zakupy, jest w miarę samodzielny, pewnych rzeczy nie przeskoczymy i tak naprawdę już nawet nie chcemy tego przeskoczyć, tylko dziękujemy za to, co jest. Antek skończył w lipcu 18 lat. Przez te 18 lat na naszej drodze spotkaliśmy tylu życzliwych ludzi, którzy nawet nie mówiąc nam, pomagali dobrym słowem, a pomagali też wspierając nas, żeby Antek mógł być rehabilitowany te kilka razy w tygodniu. Że ktoś uczył go za dobre słowo i za jego uśmiech, uczył go pływać. Dziecko z porażeniem, z wyciętą lewą półkulą mózgu, cała prawa strona porażona, że on się tego nigdy nie nauczy. On dzisiaj pływa i przepływa kilka razy ten basen. Może nie jest jakimś nie wiadomo jakim pływakiem, ale utrzymuje się na wodzie i płynie. On jest bardzo zawzięty i on chce dążyć do tego i jest pomimo tego upośledzenia, które ma, jest świadomy swojej niepełnosprawności i mówi o tym nam. Żuł chłopak, raz jeszcze powtórzę. Pani Iwono, ja bym chciał się dowiedzieć, jak gorące serca mają maszewiacy. Maszewiacy mają ogromne serca i nieraz już to pokazali, bo jeżeli komuś się dzieje jakaś krzywda albo ktoś potrzebuje pomocy, to społeczność matrzewska potrafi się skrzyknąć, zrobić kiermasze. My się martwiliśmy i płakaliśmy po kątach, że musimy nam zbierać tam na jakąś nowoczesną operację, żeby ratować rękę syna, a ci dobrzy ludzie są wkoło nas i są blisko, poza naszymi plecami potrafili się skrzyknąć i w ciągu jednego czy dwóch dni uzbierali całą kwotę, która wystarczyła na pokrycie operacji. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Dziękuję panie Tomaszu za opowieść o Antku i wspaniałych mieszkańcach Maszewa. Cóż, wiedziałem to od zawsze, wrażliwi, bezinteresowni, gotowi do pomocy ludzie zawsze byli i są wśród nas. Dzięki tej audycji mogą się usłyszeć. łączymy ludzi, którzy czekają na pomoc, z ludźmi, którzy chcą nieść wsparcie razem z nami. Niewidzialni @polskieradio.pl to adres mailowy, na który możecie wysyłać prośby o pomoc. trójka.polskieradio.pl /niewidzialni to nasze miejsce w internecie, gdzie znajdziecie wszystkie prośby o wsparcie. Dowiecie się też, komu jak skutecznie pomagać. Odezwała się do nas Katarzyna Szczerbowska, przyjaciółka niewidzialnych, która gościła u nas przed kilkoma miesiącami. Teraz zwraca się do was z prośbą o pomoc dla swojego podopiecznego. Posłuchajcie. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Szczerbowska i jestem asystentką zdrowienia. To taka osoba, która wspiera ludzi w kryzysie i ich bliskich. Tak się złożyło, że pod moją opieką znalazł się chłopak, który w tej chwili przebywa w szpitalu psychiatrycznym i chciałabym poprosić o wsparcie. Potrzebny jest nam ciepły dres, spodnie, bluza i bluza polarowa na 1,80 m wzrostu, rozmiar L. Jeżeli mogą nam Państwo pomóc, będę bardzo wdzięczna. Serdecznie pozdrawiam. Wzywamy Was, niewidzialni. Jeśli chcecie i możecie pomóc, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Potrzebny jest ciepły dres i bluza polarowa. Z pewnością podopiecznemu pani Katarzyny przyda się więcej elementów garderoby. Liczymy na was, niewidzialni. Liczy na was także pani Agnieszka. Jej historia bardzo mnie poruszyła. Pani Agnieszka choruje na afazję. Wytłumaczę, to zaburzenie mowy, które powstało w wyniku uszkodzenia mózgu. Pani Agnieszka chorowała także na depresję i jej trudna sytuacja życiowa sprawiła, że na jakiś czas straciła kilkuletnią córkę. Ta trafiła do rodziny zastępczej. Pani Agnieszka jednak zawalczyła o siebie i o córkę, zaczęła leczyć depresję i powoli staje na nogi. Co najważniejsze, córka do niej wróciła. Pani Agnieszka nie może liczyć na alimenty, a wydatki przerastają chwilowo jej możliwości. I dlatego zwraca się do was z prośbą o pomoc. Posłuchajcie. Witajcie, niewidzialni. Mam do was prośbę i na pewno mi pomożecie, jestem tego pewna. 25 odzyskałam córeczkę, ponieważ była w rodzinie zastępczej, bo ja choruję też na depresję, leczę się, ale jest też. Mieszkam z 84-letnią mamą i ona też niestety choruje. No i jesteśmy w takiej sytuacji krytycznej teraz i bardzo proszę was o pomoc. Bardzo proszę. Agnieszka i Amelka. Dziękuję. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Pani Agnieszka, jej córka i 84-letnia mama są teraz w sytuacji krytycznej. Potrzebna jest im pomoc doraźna. Pani Agnieszka wspomina o kwocie 1000 zł na zaległe rachunki, ale wiem, że to nie rozwiąże jej problemów. Potrzebna jest także pomoc długotrwała, potrzebna jest praca. Dlatego jeśli doceniacie trud matki, która walczy jak potrafi, by jej 5-letnia córka pozostała przy niej, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Tymoteusz, wiem, że i wśród was jest ktoś, komu przydałaby się pomoc niewidzialnych, prawda? Tak, to prawda. My w pomysłowym teamie, jeszcze chciałem dodać, że teraz nazywamy się Niezależni. Mamy jednego kolegę, który w lutym zeszłego roku miał taki upadek, a później okazało się, że dostał straszną chorobę. Chciałbym przedstawić wam Pawła Jakuba, który to choruje na nowotwór złośliwy, wadę serca teratologię Fallota, niedoład lewostronny, padaczkę, niedoczynność tarczycy i niedopory odporności. Jeżeli chcecie pomóc mojemu koledze, a waszemu niewidzialnemu, to proszę was jedno, abyście przekazali datki na fundację Dzieciom zdążyć z pomocą w rubryce informacje uzupełniające trzeba podać nazwę 2682 Jasiński Paweł Jakub. Taki niewielki procent, a taka wielka pomoc dla naszego podobiecznego. W tej audycji nikt nie zostanie bez pomocy. Zostańcie Państwo z nami. Już za chwilę gość, na którego bardzo ucieszył się Tymoteusz. Chciałbym się jeszcze pobudzić z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok. Zjechać z Tobą w dół po poręczy, wspólnie się wyczołgać z nędzy. Schować szczęście tu pod podłogą, zanim przyjadą i nas wywiozą. Zobaczyć razem niebo po burzy, skoczyć w kałuże, żyć jak najdłużej. Jak najdłużej. Chciałbym się jeszcze pobudzić z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok. Zjechać z Tobą w dół po poręczy, wspólnie się wyczołgać z nędzy. Schować szczęście tu pod podłogą, zanim przyjadą i nas wywiozą. Zobaczyć razem niebo po burzy, skoczyć w kałuże, żyć jak najdłużej. Siedzę na ławce, patrzę na słońce, chyba już dzisiaj nigdzie nie zdążę. Chyba już nigdy nie będzie lepiej, nie będzie dobrze, więc się nie śpieszę. Siedzę na ławce, patrzę na słońce, chyba już dzisiaj nigdzie nie zdążę. Chyba już nigdy nie będzie lepiej, nie będzie dobrze, więc się nie śpieszę. Więc się nie śpieszę. Chciałbym się jeszcze pobudzić z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok. Poznać wszystkie diabły, anioły, elfy, strzygi i upiory. Błąkać się w obrazach świętych, spędzić dwie noce u wiedźm przeklętych. Spotkać tego, co się boją, Boga ze zrudziałą brodą. Chciałbym się jeszcze pobudzić z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok. Poznać wszystkie diabły, anioły, elfy, strzygi i upiory. Błąkać się w obrazach świętych, spędzić dwie noce u wiedźm przeklętych. Spotkać tego, co się boją, Boga ze zrudziałą brodą. Siedzę na ławce, patrzę na słońce, chyba już dzisiaj nigdzie nie zdążę. Chyba już nigdy nie będzie lepiej, nie będzie dobrze, więc się nie śpieszę. Siedzę na ławce, patrzę na słońce, chyba już dzisiaj nigdzie nie zdążę. Chyba już nigdy nie będzie lepiej, nie będzie dobrze, więc się nie śpieszę. Yeah. przyjemność zapowiedzenia gościa pozostawiam tobie, Tymoteusz. Proszę. A naszą gościną jest Aleksandra Wesołowska-Sieja z Fundacji DZIM. Panie Aleksandro, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Aleksandro. Ja dodam, że Fundacja DZIM czyni starania, by tworzyć troskliwszy, pełen zrozumienia i fachowego wsparcia świat dla osób neurotypowych, osób w spektrum autyzmu, osób z ADHD i innymi stanami. Jeszcze raz dzień dobry, panie Aleksandro. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest autyzm, panie Aleksandro. Autyzm to jest odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka. Nie jest to żadna choroba, my też nie mówimy o autyzmie jako o zaburzeniu. To jest część tożsamości człowieka. To są ludzie, którzy po prostu inaczej się rozwijają niż my. Ich zachowania w sferze komunikacji, w sferze społecznej, w sferze poznawczej mogą być troszeczkę inne. Inne jest odbieranie świata, inaczej odbierają bodźce dochodzące ze świata. Natomiast to są takie same osoby jak my. Pani może się dzielić z nami wiedzą o potrzebach osób autystycznych nie tylko jako ekspert z ramienia fundacji, ale także jako mama 10-letniego chłopca w spektrum autyzmu. Proszę nam powiedzieć o pani synku, jego zainteresowaniach i o tym, co mu sprawia przyjemność. Ostatnio byłam z synem na takich warsztatach w szkole i został poproszony, żeby powiedzieć właśnie, co lubi, więc powiedział, że najbardziej lubi przytulanie. I to jest faktycznie prawda. Bardzo lubi wszelkiego rodzaju pojazdy, pociągi, autobusy, trolejbusy, które rzadko są spotykane, jednak ma książkę o trolejbusach. Jeżeli chcieliby się państwo dowiedzieć czegoś więcej o trolejbusach, to zachęcam do kontaktu z moim synem, bo wie naprawdę dużo na ten temat. I bardzo lubi też zgłębiać różne tajemnice świata. To znaczy ostatnio interesuje go bardzo temat śmierci, mimo tego, że ma dopiero 10 lat, no ale jest nim bardzo żywo zainteresowany i dużo dopytuje o osoby, których już z nami nie ma. Wiemy już więc, co lubi, wiemy, co go cieszy, a czy jest coś, co wprawia go w dyskomfort? Tak, jest dużo takich rzeczy w zasadzie, które powodują u niego dyskomfort. Ostatnio bardzo często miewa takie lęki, boi się różnych rzeczy. To znaczy pasjonuje się na przykład windami od wielu lat, uwielbia oglądać windy. Natomiast w ostatnim czasie gdzieś obejrzał jakiś film, na którym winda się zacięła i od tego czasu do windy nie wsiada. Mieszkamy na 6. piętrze, więc on codziennie pokonuje schody kilka razy dziennie z parteru na 6. piętro. No i jest to taki lęk, który się gdzieś zakorzeni mocno w nim i nie chce wyjść. To jest ta jego taka cecha, myślę, właśnie autystyczna. Oczywiście też bodźce, nadmiar bodźców jest bardzo wrażliwy, więc gdy jest za głośno, za dużo osób wokół niego, za dużo się dzieje, to też to u niego powoduje duży dyskomfort. A czy istnieją sposoby, schematy zachowań, które potrafią właśnie te stany dyskomfortu załagodzić? Tak, ale myślę, że warto podkreślić, że u każdego działa co innego. Dlatego my też mówimy wszyscy o spektrum autyzmu. Tak, jest to spektrum dlatego, że jest to bardzo szeroki obszar, do którego taki worek, do którego wpada bardzo dużo cech różnych. Oczywiście są pewne punkty styku, pewne wspólne mianowniki. Natomiast każdemu na pewno pomaga co innego. Mój syn oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, on uwielbia przytulanie. Więc to przytulanie, bliskość drugiego człowieka bardzo mu pomaga w takich trudnych sytuacjach, ale też aktywność fizyczna, lubi poskakać na piłce, pobiegać. Także to są takie jego metody radzenia sobie z tym przebodźcowaniem. A zastanawiam się, jak w ogóle rozpoznać pierwsze objawy autyzmu? No jeżeli mówimy o małych dzieciach, warto zwrócić uwagę na takie zachowania społeczne, powiedziałabym. To znaczy oczywiście kontakt wzrokowy, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, to, że często mówi się o tym, że dzieci, które późno zaczynają mówić, to już powinno być diagnozowane pod kątem autyzmu, ale warto zwrócić uwagę, że ten rozwój mowy u dzieci jest bardzo różny i w różnym momencie ta mowa się pojawia. Natomiast taką cechą autystyczną jest to, jeżeli dziecko nie mówi jeszcze, ale nie nawiązuje z nami innej komunikacji. Dzieciaki z natury, te, które są neurotypowe, nawiązują tą komunikację na bardzo różne sposoby. Pokazują paluszkiem, naśladują jakieś gesty, patrzą nam głęboko w oczy i przeważnie mama i tata wiedzą, o co chodzi. Natomiast dzieci autystyczne tego nie robią, więc warto zwrócić na to uwagę. Dziewczynki trochę inaczej manifestują autyzm i myślę, że jest trochę trudniej u nich wyłapać te cechy autystyczne, więc warto zwrócić też uwagę na to, czy dziewczynki, te, które na przykład w przedszkolu świetnie sobie radzą, dostosowują się, właśnie nie ponoszą jakiegoś dużego kosztu, czyli na przykład w domu nie odreagowują tego, że musiały założyć maskę w przedszkolu. Czasami są dzieci, u których widać to na pierwszy rzut oka, tak? Nie ma tego kontaktu wzrokowego, wydaje się, że dziecko jest troszeczkę takie zamknięte w swoim świecie i to już sugeruje nam diagnozę pod kątem spektrum autyzmu. Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie, jednak tak przeczytałem na stronie waszej fundacji, dzięki odpowiedniej opiece i właściwie dobranej terapii można w znacznym stopniu poprawić funkcjonowanie. Jak powinna wyglądać taka dobra, wzorcowa opieka? Przede wszystkim powinna być indywidualnie dopasowana do człowieka. Nie ma jednego wzorca dobrej terapii, która będzie pomagała, tak? Natomiast myślę, że jeszcze ważniejsze oprócz samego doboru terapii jest to, żebyśmy jako społeczeństwo wspierali, akceptowali i pomagali osobom neurotypowym. Krok drugi to jest akceptacja i to jest krok jeszcze ważniejszy. Musimy się nawzajem wspierać, jak to pięknie Tymek powiedział, żeby być razem w tym świecie. Właśnie, wsparcia, tak sobie myślę, potrzebują także rodziny i opiekunowie osób z autyzmem. Pani ma ogromne doświadczenie w tym względzie. Jakiej pomocy, jakiego rodzaju wsparcia szukają opiekunowie, mamy i ojcowie? Myślę, że pierwszą taką rzeczą, która rodzicowi przychodzi do głowy, oprócz tego, żeby dostać wsparcie na zasadzie terapii, edukacji, to jest właśnie to zrozumienie. Często rodzice dzieci autystycznych gdzieś tam próbują się jednoczyć w jakichś grupach, żeby się wzajemnie wspierać. I to faktycznie ma efekt terapeutyczny, powiedziałabym, dla takiego rodzica, bo ma możliwość trochę się wyżalić, opowiedzieć o swoich trudnościach, swoich i swojego dziecka, czy całej swojej rodziny, osobie, która to naprawdę zrozumie, bo na pewno łatwiej jest zrozumieć osobie, która sama boryka się z pewnymi trudnościami, to uważam, że to powinien być obowiązek całego społeczeństwa, żeby wspierać, rozumieć i pomagać też rodzicom dzieciaków autystycznych. Zgadzam się w pełni. Tymoteusz, może ty chciałbyś o coś zapytać Aleksandrę? Właściwie jest tak, że Fundacja Dzień nie tylko wspiera osoby, dzieci, ale także i dorosłych. I jest tak, że ja mam pewne doświadczenie w związku z tym, że już jestem osobą dorosłą i jest tak, że niech pani wyobraża, pani dziecko w wieku 30 lat, że jest tak, że są obawy od tego, czy może dać sobie radę w tym życiu, w tych trudnych czasach, w tym świecie, gdzie są takie niepokoje. I czy można temu zaradzić, żeby pańszczyn nie pogrążył się w chaosie i w zamęcie? To jest świetne pytanie, Tymku, dlatego że myślę, że to jest największa i najbardziej taka dokuczliwa obawa dla każdego rodzica, dziecka autystycznego, czy dziecka z jakąkolwiek niepełnosprawnością, czy sobie poradzi w życiu dorosłym. Te wszystkie działania, które my jako rodzice, ale też my jako fundacja podejmujemy, są właśnie po to, żeby tym dzieciakom, jak już wejdą w dorosłość, ułatwić ten start. To znaczy oprócz tych dopasowanych terapii, czyli tych indywidualnie dobranych terapii, właśnie chcemy tworzyć taką świadomość i akceptację społeczną, która będzie ułatwiała wejście w dorosłe życie. Między innymi chociażby przez takie działania czy kampanie, które pokazują mocne strony osób neurotypowych, tak? Bo często nie zdajemy sobie sprawy. Widzimy, że ktoś ma trudność w komunikacji i myślimy sobie, no to już dalej nie idziemy, nie sprawdzamy, czy tam są jakieś fajne cechy. A okazuje się, że mocne strony są naprawdę powalające. No właśnie, porozmawiajmy o nich, bo kiedy poznałem Tymoteusza, to wiem, że on jest niesamowicie oczytany. Opowiadał mi te historie związane z trójką niesamowite i porozmawiajmy o tych mocnych stronach. Ja myślę, że Tymek tutaj jest idealnym przykładem. To, co ja powiem, ma mniejsze znaczenie. Większe znaczenie ma tutaj postawa Tymka, który my rozmawialiśmy, mam nadzieję, że Tymku nie obrazisz się, jeżeli zdradzę tą tajemnicę, rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem do studia i Tymek powiedział, że jest strasznie zaskoczony tym, że został tutaj zaproszony, ponieważ miał wrażenie, że do radia ogólnopolskiego zapraszane są osoby wyjątkowe. dla mnie na logikę w takim razie, Tymku, jesteś osobą wyjątkową, skoro, skoro tak jest. Ale ja uważam, że tak. Ja nie mam bladego pojęcia, oprócz tego, że wiem, że trójka jest na Myśliwieckiej 357. Nie mam bladego pojęcia, co tutaj, żadnych szczegółów nie znam. Nie wiem nic. I nawet powiem ci, nie miałabym chyba takiego samozaparcia, żeby zgłębić jakieś szczegóły. No, nie, mój mózg nie funkcjonuje tak. Funkcjonuje w porównaniu z twoim bardzo, tak powiedziałabym, płasko. Więc ja podziwiam to, że skończyłeś studia inżynierskie, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Na kierunku energetyka. O matko, no to dla mnie, słuchaj, dla mnie to jest czarna magia. To jest tak, jakbyś mi teraz kazał się nauczyć tutaj czarować. Nie tylko pani, ale i wielu osób. No więc właśnie, więc o czym my rozmawiamy? Niesamowite zdolności, żeby teraz przejść trochę do konkretów. Ja mogę też powiedzieć na przykładzie własnego syna. Niesamowite zdolności analityczne, ale taka analiza, którą przeprowadzają osoby w spektrum autyzmu, dla mnie jest nie do pojęcia. Ja nigdy bym czegoś takiego nie wymyśliła. To są rzeczy bardzo konkretne, bardzo ciekawe, bardzo innowacyjne, nowatorskie. Mój syn wymyśla na przykład nowe znaki drogowe i tak sobie myślę, że właśnie takich ludzi nam trzeba, bo no ktoś musi to pchnąć do przodu, nie? My jesteśmy przyzwyczajeni czasami jako osoby neurotypowe, wchodzimy w jakieś schematy i sobie w nich tam trwamy i tak. Jest dobrze, to jest dobrze. A widzę, że osoby w spektrum autyzmu bardzo często szukają nowych rozwiązań i to tak nieoczywistych dla nas, że naprawdę moglibyśmy się ostro zdziwić. Więc warto wykorzystać ten potencjał. I właśnie my też zachęcamy jako Fundacja GIM w naszych kampaniach do tego, żeby zwracać uwagę na mocne strony, żeby odstawić na bok te trudności, które są bardzo łatwe do pokonania, bo co z tego, że ktoś nie lubi rozmawiać na przykład w cztery oczy, tak, bo ciężko mu jest nawiązać kontakt wzrokowy, bo trochę trudniej się skupić na rozmowie. Przerzućmy się na maile, na SMS-y, na rozmowy jakieś nawet telefoniczne, które będą już może trochę prostsze niż rozmowa twarzą w twarz, ale dzięki temu możemy zyskać wiedzę i zdolności, których osoby neurotypowe często nie mają. Tylko, że z drugiej strony jest tak, że część społeczeństwa bardziej tego nie akceptują, no, tego stanu, że woliby, żeby oni dopasują się do tego społeczeństwa, tylko, że to jest nierealne, że po prostu muszą tego zaakceptować to. Spójrzmy na przykład neuroróżnorodności, które mamy, które jest no coraz bardziej obecne. Społeczeństwo jest no w rzeczywistości różnorodne, czego dowodem jest na przykład pojęcie neuroróżnorodności, że społeczeństwo musi być różnorodne, bo jeśli stanie się ono to jednolite, to po prostu natura tego nie wytrzyma. Oczywiście, że tak. To pełna jest 100% zgoda. I po to są takie rozmowy jak ta i po to są tacy wyjątkowi ludzie jak ty, żeby nam to uzmysławiać. I po to są niewidzialni, żeby uświadomić ludzi, że niewidzialni są wśród nas i pomagają niezależnie od stanu, czy to cywilnego, majątkowego, czy czegoś tam. Po prostu niewidzialni robią to, bo chcą pomagać. Bo chcą, żeby drugi człowiek nie został sam. Olu, mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Być może słuchają nas teraz osoby, w których najbliższym otoczeniu są osoby w spektrum autyzmu. Mamy, ojcowie, rodzeństwo, ludzie, którzy potrzebują wsparcia i dobrej rady. Co byś im powiedziała? Ja myślę, że powtórzyłabym słowa Tymka. My musimy pamiętać o tym, że to piękno tego świata tkwi właśnie w różnorodności i też w neuroróżnorodności. Podpisuję się obiema rękoma pod tym, co powiedział Tymek. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś zachowuje się w odmienny sposób, to znaczy, że jest gorszy. Ten świat musi być różny, różnorodny, po to, żeby mógł iść do przodu. Więc dostrzegajmy piękno w osobach, które są neuroatypowe, są w spektrum neuroróżnorodności, bo tam tego piękna jest mnóstwo, tylko trzeba pozwolić sobie otworzyć oczy trochę szerzej, niż mamy je otwarte na co dzien i dostrzec to piękno. Dziękuję ci za tę rozmowę. Dziękujemy ci za tę rozmowę. I z tą dopuentą dziękujemy za tę rozmowę. Naszą gościną była Aleksandra Wesołowska-Sieja z Fundacji WIM. Dziękujemy za przybycie. Bardzo dziękuję. Tymku, dziękuję za piękne prowadzenie i za zaproszenie do tej edycji. Cała przyjemność po naszej stronie. Powoli zmierzamy do końca. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu świętowaliśmy mały jubileusz z okazji 50. audycji Wysłaliście nam mnóstwo życzeń i ciepłych słów. Życzenia przekazała nam m.in. Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki. Posłuchajcie. Jestem jedną z tych osób, które miały niewątpliwą przyjemność brać udział w audycji. Wiem, jak ważna jest jej misja. Trzeba powiedzieć, że Niewidzialni to coś więcej niż program, bo to można już śmiało powiedzieć, że ruch ludzi, którzy cicho, ale skutecznie zasypują podziały, pomagają i po prostu czynią dobro na co dzień. Jako stała słuchaczka widzę, jak każda historia, każda audycja porusza, inspiruje, przypomina, że małe gesty mają wielką moc. Jeśli ktoś z Państwa nie miał okazji jeszcze posłuchać wszystkich odcinków, to naprawdę warto. One są w sieci i ja czasem wracam do archiwalnych odcinków. Chciałabym serdecznie pogratulować panu Maciejowi Wasielewskiemu i całemu zespołowi. Trzymam za was mocno kciuki za kolejne odcinki, za kolejne inspiracje i za wszystkich niewidzialnych, którzy każdego dnia zmieniają świat krok po kroku i uczynek za uczynkiem. Dziękujemy pani Joanno za te piękne słowa i za to, że jest pani pośród niewidzialnych. My także jesteśmy ze Szlachetną Paczką. Pozwolę sobie na koniec przytoczyć jeszcze kilka wiadomości od was. Pan Krzysztof napisał tak: ludzki wymiar empatii, dziękuję trójeczko. Drugi pan Krzysztof napisał: niech idea pomagania zatacza coraz większe kręgi. Niewidzialni są wyjątkowi. Pan Jacek: to najlepsza audycja w radiu. Pani Joanna: jestem dumna z bycia wśród niewidzialnych. Pani Agnieszka wyznała tak: dobrze nam z wami. I jeszcze pani Paulina: dziękuję za wielkie serca słuchaczy. Dzięki waszej pomocy kontynuuję studia i sama też, jak tylko mogę, wspieram jedną panią. Dobro rezonuje. Dobro zatacza coraz szersze kręgi. Szanowni Państwo, zanim kończymy naszą audycję, to chciałbym jeszcze takie dwie sprawy. Pierwsze, chciałbym podziękować programowi Trzeciemu Polskiego Radia za zaproszenie mnie i pani Joli do tej audycji. Dziękuję z całego serca i naprawdę jestem w szoku. Nie dowierzam, że tak się stało. Dziękuję także i byłym i obecnym dziennikarzom Trójki. Drodzy dziennikarze, drodzy reaktorzy, dziękuję was za wasz klimat, za waszą atmosferę, za muzykę, za słowo i obiecuję, że nie będę z wami rozstawał. Dziękuję jeszcze rodzinie, że pozwalali mi na taką wycieczkę. Dziękuję moim kolegom, koleżankom z pomysłowego teamu, z drukarni, ze Suruchowa, że dali mi szansę dać zielone światło na pracę. Dziękuję moim przyjaciołom, przyjaciółkom za to, że wspierają mnie, nawet gdy mam kiepskie dni, że jestem w depresji. Dziękuję miastu Zbąszynku za to, że jestem i dziękuję wam wszystkim za audycję i za to, że możemy być. Na koniec chciałbym wam przytoczyć pewien wiersz znanego psychiatry Kazimierza Dąbrowskiego. Posłanie do nadwrażliwych, ale to nie będzie to o nadwrażliwych, tylko że zamiast o wysokich, wrażliwych ludziach będzie to nawiązanie do audycji, który każdy z nas coś ma. Bądźcie pozdrowieni niewidzialni za waszą czułość w nieczułości świata, za niepewność wśród jego pewności. Bądźcie pozdrowieni za to, że odczuwacie innych tak jak siebie samych. Bądźcie pozdrowieni za to, że odczuwacie niepokój świata, jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie. Bądźcie pozdrowieni za potrzebę oczyszczania rąk z niewidzialnego brudu świata, za wasz lęk przed bezsensem istnienia, za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie. Bądźcie pozdrowieni za waszą niezaradność praktyczną, zwykłym i praktyczność w nieznanym, za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego. Bądźcie pozdrowieni za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich, za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami. Bądźcie pozdrowieni za waszą twórczość i ekstazę, za nieprzystosowanie do tego, co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno. Bądźcie pozdrowieni za wasze wielkie uzdolnienia, nigdy nie wykorzystane. Za to, że niepoznanie się na waszej wielkości nie pozwoli docenić tych, co się idą po was. Bądźcie pozdrowieni za to, że jesteście leczeni zamiast leczyć innych. Bądźcie pozdrowieni za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana przez siłę brutalną i zwierzęcą. Za to, co was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego, za samotność i niezwykłość waszych dróg. Bądźcie pozdrowieni, niewidzialni. Grzegorz Szeczkowski, Michał Kowarski, Maciek Wasilewski i Tymoteusz Bill. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnej. Dobrego tygodnia.

RTV Euro AGD. Uwaga, konkurs! Wiosna pełną parą w RTV Euro AGD. Kup produkt z listy konkursowej, wykonaj zadanie i zgarnij nagrody. Do wygrania telewizor Samsung OLED, PlayStation 5 Slim z napędem i grą Astrobot oraz suszarko-lokówka Dyson Airwrap. Nie zwlekaj i dołącz do zabawy już dziś. Szczegóły w regulaminie organizatora dostępnym na euro.com.pl i w sklepach RTV Euro AGD. Czekamy na Twoje zgłoszenie. Żegnamy reklamy.